I w życiu może zdarzyć się cudo. Bogdan Hołownia, Paweł Pańta, Sebastian Frankiewicz, Robert Murakowski. Dziękuję pięknie. A to wszystko wprost od Mariusza Owczarka. Dziękujemy ci, Mariuszu, i do usłyszenia koncertowo za tydzień. Tymczasem na trójkowym zegarze przed chwilą minęła godzina czwarta. To czas na audycję Mikrokosmos, która zacznie się sygnałem, tak jak co tydzień, a potem będzie dla państwa prześliczna niespodzianka. Ile razy odsłuchałem te 3 minuty przed dzisiejszą audycją? 10, 8. I chciałoby się, żeby ten utwór trwał dłużej, żeby jeszcze bardziej się rozwinął. Ale jak się okazuje, on ma też słowa. Thank you. Nowy album Muse. Już jest i to w wersji, jak mówią niektórzy, deluxe. Z tej wersji instrumentalne i alternatywne wersje utworu The Dark Side rozpoczęły dzisiejszy Mikrokosmos. Będę wracał do tego albumu oczywiście w dzisiejszej audycji, chociaż różnie bywało z zespołem Muse, tym razem trafione w 100%. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa. 8 minut po godzinie 4. Do godziny 6 mamy czas na same nowości. No dobra, może poza dwoma utworami, które w jakiejś niedalekiej przyszłości się pojawią. Co jeszcze dzisiaj chciałem powiedzieć na początek? No, że działają nasze adresy, tak jak zawsze, no i że będzie koncert. I to tych koncertów zresztą przed tygodniem. Zapowiadałem Państwu, nie wiem, 30 w ciągu najbliższego miesiąca. Takich istotnych, takich, o których warto powiedzieć. Na dziś wybieram dwa. Pierwszy z nich za 5 dni. Do you wonder? Bilety jeszcze są na 15 listopada, na czwartek na Smolnej w Warszawie wystąpi Zola Jesus. Ta sama dziewczyna, która 10 lat temu pojawiała się w Mikrokosmosie po raz pierwszy. Tak w ogóle to tych koncertów w Polsce jest 4, jeżeli chodzi o Zolę. I okazji do tego, by ją zobaczyć troszkę więcej. Nie trzeba koniecznie do tej Warszawy na 15 przyjeżdżać. I myślę, że to ważne wydarzenie i to jest taki głos, który towarzyszy nam od lat i mam wrażenie, że nie mogliśmy się z nią spotkać ucho w oko i posłuchać tego głosu bardzo wykształconego. Swoją drogą ktoś porównywał ją do Lisy Gerrard i do innych wokalistek z 4AD. Czy to prawda? Czy tak samo państwo sądzą? Nie wiem. No i już, jeżeli chodzi o Zolę, przypominam, 15 listopada w Warszawie, ale w sumie 4 koncerty Niki Rozy Danielowej. Tak, bo tak się naprawdę nazywa. Dobrze, jedziemy dalej. Blisko do Muse. A teraz powiem Państwu, kto to był. Ten człowiek nazywa się Thomas Giles, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Od mniej więcej 2002 roku wydaje płyty. Tych płyt wydał naście już ze swoim zespołem Between the Buried and Me. Ten zespół wielokrotnie pojawiał się w Mikrokosmosie, zresztą myślę, że ta nazwa nie jest jakoś szczególnie obca. W każdym razie, heavy metal. A właśnie, takie dźwięki. A mam jeszcze drugie nagranie z tego debiutanckiego albumu Thomasa, gdzie gościnnie występuje Christopher Rigg. Coś Państwu mówi? Ulver? Norweski Ulver? Proszę posłuchać, jak brzmią razem. Pięknie wychodzi, kiedy metalowcy biorą się za łagodną, rzewną muzykę. Thomas Giles z najnowszego albumu, debiutanckiego albumu, tak jak powiedziałem, tytuł albumu Don't Touch the Outside. Płyta ukazała się wczoraj i takich dźwięków jest tam całkiem sporo. Czy elementy metalowe się pojawiają, Państwo pytają? Niespecjalnie, nie. To jest właśnie taka płyta, gdzieś postawiona obok Zoli Jesus, gdzieś koło Low Roar'a, który za chwilę zabrzmi. Właśnie, Low Roar. Zespół, który jakoś dziwnie związany jest z naszym krajem od wielu, wielu już lat. Nie jestem pewien, ale gdzieś w głowie mam takie wydarzenie sprzed 10 czy więcej lat, gdzie Ryan Karezia przyjechał do Polski i z jakichś powodów organizacyjnych jeden z koncertów się nie odbył. No i na prędce zmontowano koncert w Łodzi. Żeby jednak coś się odbyło, żeby jednak można było go posłuchać. Tym razem nie przyjeżdżam na jeden koncert czy dwa, tylko przeczytam Państwu całą listę, bo mam listę kilkunastu koncertów. Nie wszystkie polskie, ale one są tak. Wrocław, Łódź, Kraków, Rzeszów, to między 13 a 19 listopada. Potem na chwilę do Pragi, znowu Bielsko-Biała 22. Bratysława, Wiedeń, Oświęcim, Sopot i Poznań, czyli jest to baza wypadowa na europejską trasę Ryana Karezii. Gdzie teraz mieszka? Nie będę tego sprawdzał, ale czy to Stany Zjednoczone, czy Islandia, czy Berlin, nie ma to większego znaczenia. Co wybrałem? A myślę, że ten najbardziej ponadczasowy. Jeszcze raz. Wrocław, Łódź, Kraków, Rzeszów. 19 listopada Teatr Maska. Potem Praga, Bielsko-Biała, Bratysława, Wiedeń, Oświęcim, Sopot i Poznań. Taka seria koncertów Lowroar w naszym kraju. Jeżeli chodzi o koncerty, to mam jedno zdanie, dwa zdania od pana Tomasza. Dzień dobry. Mój tata znalazł bilety na Madrugadę w Budapeszcie. Nie mogliśmy przegapić okazji. Mam nadzieję do zobaczenia. No, zazdroszczę. Zazdroszczę bardzo mocno. Tu jest zdjęcie biletu, kawałek. Jest napisane 2 Marcjusz Sombat, 2 marca, sobota, 2019 rok, godzina 20. No brawo, Industrial Silence European Tour, Madrugada. Będzie się działo w roku 2019. Tak sobie myślałem ostatnio, 2019 to będzie ile lat od 69, tego niby najważniejszego roku w historii muzyki rockowej. No, będą same rocznice. Dobrze, przechodzimy dalej. Ruby Throat, pamiętają Państwo? The bones to see. She lay down beside me, but the lady grew cold and a range man. She turns to stone. She turns to stone. Waited all day, but her boy bled away with a rainbow child. So fly away, Jean. So fly away, Jean. Billy Boy Blue and a syndicate black. Should've turned back, but the sky made him black. Pierwszy raz. Znowu. Audycja powoli zaczyna nazywać się Zaraz Wracam. No bo z drugiej strony to do końca, do godziny 6:00 zostały 2 nazwiska, 2 nazwy, których jeszcze w mikrokosmosie nie było. Naprawdę. Sami nasi przyjaciele wydają płyty. Ruby Throat, czyli z Londynu. To słychać było? Nie, nic a nic. To gdzieś był Teksas przed momentem. Nie, to Londyn i 2 przyjaciół. Katie Jane Garside i Chris Whittingham. 4 album w dyskografii, jeszcze do tego albumu wrócę, ale żeby zachować ten klimat, zróbmy krok następny. Myślę, że ten głos pojawiał się już w Państwa uszach, mimo tego, że imię i nazwisko prawdopodobnie nie. Ta dziewczyna nazywa się Lila Moss, pochodzi z Londynu i do tej pory słyszeli ją Państwo w zespole The Duke Spirit. Duke Spirit to taki zespół, który od ponad 10 lat, no myślę, że nawet 15, nagrywa płyty i to całkiem z powodzeniem. Nieźle im to wychodzi. Wielokrotnie pojawiali się w Mikrokosmosie. Czasem porównywani do The Jesus and Mary Chain, czasem może dzięki temu głosowi Lili trochę do Patti Smith nawet, ale jej debiutancki album solowy brzmi trochę inaczej, trochę bardziej pastelowo i jeszcze dajmy jej parę minut pośpiewać, bo ładnie śpiewa. Keep thinking. trembling soldiers who lost their cause. Tree says, fear me not, I see everywhere. Ooh. To promocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. I do usłyszenia. A przed chwilą Lila Moss. Ktoś bardzo ładnie napisał w recenzji tej płyty przy okazji tytułu My Name is Safe in Your Mouth. Ktoś ładnie napisał, że ona przemierza takie nieznane terytorium, ale nie boi się tego terytorium muzycznego. Raczej szuka sobie miejsca, gdzie można było osiąść na stałe i poczuć się dobrze. To Lila Moss, takie delikatne, dream popowe, trochę medytacyjne dźwięki, ale to nazwisko chyba zobowiązuje. Z Londynu do Liverpoolu myślę, że nie jest jakoś szczególnie daleko, a w Liverpoolu no to jest taki inny facet, który też ma nazwisko Moss, Mick Moss. Przyjedzie do Polski na serię koncertów, ale to co ważniejsze dziś, to nowa płyta. I to w obszernych fragmentach. I days dilate as I vibrate, luminous is the flame. And now there is another. Would fall away.

Ten mik, niesamowita jest ta płyta. Nie zawsze to mówię o jego albumach, mimo tego, że jest mi to artysta bardzo bliski, ale to, co stworzył na tym nowym albumie Black Market Enlightenment, wyjątkowe i instrumentarium wyjątkowe, no i emocje wyjątkowe, choć początek płyty taki trochę bardzo typowy dla Mika Mossa, dla Antimatera. Przyjeżdżają do Polski i to nie na jeden koncert. 13 we wtorek w Gdańsku, potem w Poznaniu, potem chwila w Niemczech, potem Wrocław, Warszawa, Kraków. 5 koncertów polskich zespołu Antimater, całego zespołu. Myślę, że obszerne fragmenty tego nowego albumu również do posłuchania na tych koncertach i obszerne fragmenty jeszcze dzisiaj w Mikrokosmosie. Mik Moss i jego zespół, jego projekt, który tak tylko trochę on zakładał, ale przejął tę nazwę i w 100% zawłaszczył Antimater. Już. Wrócą jeszcze dzisiaj w kolejnym, poważniejszym fragmencie tego nowego albumu. A teraz zespół, który też się pojawił już kiedyś, nazywają się Together Pangea. Z małej płytki, 2 minuty, ale myślę, że ważne. Love.